Los sagrados es sagrado. Por ese rojo, I'm Thank you. Thank you. No, they're just, Come on, lads, let's go to Pony Club inside! Yeah. Man en mag wordt getracht om ons hier binnen te krijgen. En, met mondjes maar. We zijn nu nog een heel goed gesprek gaan hebben. Het is wel het einde nader van deze uitzending. Het is 1 uur alweer. Dus we hebben een beetje gezoek om te sluiten. Hier is het al wat rustiger. Nou, wat een toestand allemaal vandaag. De ADM Scrap Noise Jam. En nou, het leukste dat er mogelijkerwijs nog mogelijkheden zijn om nog tot nieuwe gesprekken te komen, meen ik desalniettemin derhalve dan toch dat we hier maar een einde aan moeten maken. En dat morgen om 1 uur is er nog de demonstratie, is dat ook alweer? Chef controle, nee. Nou, we gaan hier naar binnen en nog een feestje vieren. En tot morgen dan. Doei.